อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการสักษาเหมือนเช่นเคยนะคะก็คือเมื่อวานนี้พบกันแล้ววันเสาร์ที่4วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม5ค่ำเดือน8ปีมะแมนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจมพร ค่ะก็โยมขอความเมตตาเช้าวันนี้ก็จะมีปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาโยมก็จะอ่านแทนไปนะเจ้าคะเป็น2ท่านด้วยกันโดยจะขอเริ่มด้วยท่านแรกก่อนนะเจ้าคะก็คือคุณจันเจ้าเจ้าค่ะคุณจันเจ้าก็เขียนถามพระอาจารย์มานะเจ้าคะว่าหลังจากที่ฟังพระอาจารย์ได้เทศหรือว่าสักษาในรายการธรรมรับรุณเมื่อวันที่15มิถุนายนเกี่ยวกับเรื่องของการปวารณานะเจ้าคะก็เลยมีความสงสัยเพิ่มขึ้นเป็น2กรณีกรณีแรกก็คือว่าหากสมมุติว่ามีพระที่ว่าทางเราเนี่ยไปปวารณาที่จะเป็นอุปถากให้กับท่านดูแลท่านอย่างนี้นะเจ้าคะเกิดพระองค์นั้นท่านย้ายไปจำพรรษาที่อื่นเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้เนี่ยกรณีแรกคุณจันเจ้าถามว่าควรจะทำอย่างไรเจ้าค่ะและคำถามที่สองหรือกรณีที่สองบอกว่าถ้าหากว่าเราได้ไปปรณาที่จะช่วยเหลือดูแลพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเจ้าค่ะทั้งหลายแหล่เนี่ยโดยที่ว่าเราไปช่วยเหลือดูแลท่านโดยที่ไม่ได้ปรณาเนี่ยเจ้าค่ะคือกรณีแรกคือปรณาแล้วท่านย้ายไปติดต่อไม่ได้นะเจ้าค่ะควรจะทำอย่างไรอันนี้อยากขอนิมนต์พระอาจารย์ได้ตอบตรงนี้ก่อนเจ้าค่ะ โอเค สาธุเจ้าค่ะ เท่าความนิดนึงในวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาอาตมาได้อธิบายถึงเรื่องของคนที่ทำมาหากินอะไรไม่ขึ้นบางทีอาจจะเป็นเหตุมาจากการที่เราไปปวารณาเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ทำตามนั้นแล้วในสมัยต่อมาอาจจะทำให้มีการค้าขายขาดทุนหรือว่าค้าขายไม่ได้กำไรตามที่หวังก็เป็นได้อันนี้เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบถึงคน4ประเภทนั่นคือประเภทแรกไปปวารณาเอาไว้แล้วพอภิกษุขอเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ตามนั้นอันนี้คือจะทําให้เวลาต่อมาเกิดการค้าขายก็จะขาดทุนหรือถ้าในกรณีที่2ทําให้ไว้แต่ว่าไม่เท่าได้ที่ปวารณาไว้เอาคําว่าปวารณาก่อนนะคุณเตือนใจ เจ้าค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงความหมายก่อนเจ้าค่ะ คือการออกตัวให้ขอได้ถ้าในกรณีที่คำพูดถึงคำนี้นะคือออกตัวให้ขอได้นี่คือคำว่าปวารณาเช่นคุณเตือนใจปวารณากับอาตมาเอาไว้นะว่าถ้าอาจารย์ต้องการเรื่องนี้เรื่องนี้ขอให้เอ่ยปากขอได้จะจัดหามาให้อันนี้คือคุณเตือนใจปวารณากับอาตมาหรือในความหมายที่สองคำว่าปวารณาเนี่ยหมายถึงการที่ออกตัวให้ติเตียนเราได้เช่นพระสงฆ์ปวารณาซึ่งกันและกันในวันออกพรรษาออกพรรษาแล้วก็ทำการปวารณาก็คือให้คนอื่นติเตียนเราได้แต่เปิดโอกาสให้แต่ในทางคารวาสเราปวารณากับพระก็คือออกตัวให้ท่านขอได้ซึ่งในการขอตรงนี้ก็ถ้าท่านภิกษุนั้นเอ่ยปากขอได้ละแล้วเราไม่ได้ให้ในการไม่ได้ให้ตรงนี้จะทำให้การค้าขายของเราขาดทุนในเวลาต่อไปนะแล้วถ้าบอกว่าให้ไม่ได้เท่าที่ได้เอ่ยปากเอาไว้ในตอนแรกก็จะทำให้ได้กำไรอยู่แต่ได้กำไรไม่เท่าที่หวังเอาไว ้ ในเวลาค้าขายต่อไปนะจะได้กำไรไม่เท่าที่หวังเอาไว้และถ้าบอกว่าให้เท่ากับที่ได้ปวารณาเอาไว้อันนี้ก็จะทำให้ได้มีกำไรเท่ากับที่คาดหวังเอาไว้แต่ว่าถ้าให้เกินที่ปวารณาเอาไว้อันนี้ก็จะทำให้มีกำไรเกินกว่าที่คาดหวังเอาไว้อันนี้คือย่อๆในพระสูตรที่เอามาอ่านให้ฟังในวันนั้นแต่ทำให้คุณจันเจ้านี่มีคำถามสืบต่อไปล่ะเอาว่าเอาแล้วที่ถ้าเราปวารณาเอาไว้แล้วท่านย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่สามารถติดต่อได้อันนี้คุณจะทำอย่างไรเรื่องการทำทานนี่คุณตื่นใจมันดีทั้งนั้นล่ะไม่ว่าเราจะทำกับภิกษุรูปไหนโอเคนะทีนี้ในรายละเอียดเรื่องของการปวารณาเนี่ยถ้า าบอกว่าเราไม่ได้จำกัดเวลาไม่ได้จำกัดเวลานะการปวารณานั้นเนี่ยจะมีอายุอยู่แค่3เดือนอันนี้ในทางภิกษุสงฆ์นะเช่นถ้าคุณเตือนใจปวารณากับอาตมาบอกว่าถ้าท่านต้องการจีวรนะดิฉันจะจัดหามาให้นะด้วยโควต้าสมมุติว่า3ผืนอย่างนี้นะสมมุตินะแล้วปรากฏว่า3เดือนผ่านไปนะเดือนที่4อาตมามีความต้องการอาตมาจะไปขอคุณเตือนใจนี่ไม่ได้ละเพราะว่ามันหมดอายุแล้ว อืมเจ้าค่ะ ทีนี้แล้วถ้าเราต้องการปวารณาต่อก็คือค่อยไปปรณาต่อในรอบที่2ก็ไปทีละ3เดือนหรือว่าถ้าจะกําหนดเวลาก็ระบุเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าในปีนี้นะท่านขอได้ทั้งปีอันนี้คือกําหนดเวลาไปเลยว่าทั้งปีหรือว่ากําหนดเวลาไปเลยว่าขอได้ตลอดการได้เป็นนิดแล้วก็ระบุไปเลยนะอันนี้อยู่ที่เงื่อนไขการที่เราไปปรณากับท่านว่าเราระบุเวลาไว้หรือไม่ถ้าไม่ได้ระบุแล้วก็ถือว่ามันจบที่3เดือนนะเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะอันนี้ตามหลักศาสนาถูกไหมเจ้าค่ะ อันนี้เป็นวินัยของพระอยู่แล้วเป็นข้อบัญญัติของพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะแต่โดยมากถ้าเป็นโยมทั่วไปนะเจ้าค่ะ เขาคง ไม่ทราบเวลาเราปรณาเราจะไม่ทราบตรงนี้เจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ก็จะไม่ได้ระบุเพราะนั้นมันก็จะหมดอายุที่3เดือนนะก็เราก็ไปปรณาสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปนะหรือแม้ว่าถ้าเราปรณาเป็นนิดกับภิกษุรูปนั้นอะสมมตินะนะให้ขอได้ตลอดกาลแต่ว่าท่านไม่ได้ขอมันก็เลยไม่ได้ทำนะประเด็นคือตรงที่ว่าถ้าท่านเอ่ยปากขอแล้วเราไม่ได้ทำให้เอ่ยปากขอแล้วไม่ได้ทำให้อันนี้ขาดทุนถ้าเอ่ยปากขอแล้วเราทำให้ไม่ได้ที่ให้ปรณาเอาไว้นะเช่นคุณเตือนใจปรณาไว้ให้อาตมา3ผืนใช่ป่ะแต่อาตมาก็ขอ3ผืนอย่างเงี้ยคุณเตือนใจก็เอาให้ได้2ผืนอย่างเงี้ยอีกผืนนึงหาไม่ได้เลยท่านซื้อไม่ได้ให้ได้แค่2ผืนนะมันก็ทำให้การค้าขายได้กำไรไม่เท่าที่หวังเอาไว้นี่คือในเวลาต่อๆไปนะนะหรือว่าถ้าภิกษุรูปนี้เราหาไม่เจอแล้วไม่รู้ท่านไปอยู่ไหนติดต่อก็ไม่ได้เราก็ไปปรณากับภิกษุอื่นที่เป็นเนื้อนาบุญนะสร้างบุญสร้างบุญตรงนี้มากๆในผลที่มันจะได้รับตรงนั้นมันก็จะเบาลงก็ใจนั่นคือบุญเนี่ยเราสร้างอยู่มากๆมันเปรียบเสมือนน้ำที่ดีๆน้ำเยอะๆคุณเอาเกลือมาผสมจะทำให้เกิดเป็นความเค็มนะคือความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยที่มันจะเกิดเป็นผลขึ้นมาได้เนี่ยไอ้ความเค็มนั้นก็จะน้อยลงแล้วก็มันสร้างบุญทำบุญทำกุศลให้มันเพิ่มขึ้นดีขึ้นผลที่จะเกิดขึ้นมันก็จะเบาลงล่ะถ้าในกรณีที่มันจะขาดทุนหรือได้ไม่ดีนะ เจ้าค่ะก็เหมือนกับเป็นการเทศที่พระพุทธองค์ได้ทรงเทศไว้นะเจ้าค่ะเหมือนกับเป็นถ้าเผื่อเราพูดภาษาชาวบ้านก็คือการปรณานั้นบางทีก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นอะไรนะเจ้าคะที ่ เป็นผลของผลบุญหรือว่าในการที่เราปรารถนาไว ้ บางทีถ้าเราไม่ทำตามนั้นก็เป็นเหมือนเป็นกรรมย้อนกลับมาอย่างที่พระอาจารย์ได้เปรียบเทียบไปว่าค้าขายก็เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ตามที่เล่ามาถูกไหมเจ้าคะ ใช่คือปรารถนานี้ก็ต้องให้ท่านขอด้วยนะแล้วเราถึงทำให ้เจ้าค่ะ นะคือท่านขอแล้วเราทำให้แล้วเราไม่ทำให้เนี่ยแต่ถ้าเราไม่ทำให้อันนี้จะขาดทุนนะคือถ้าท่านไม่ได้ขอคือไม่ได้มีความต้องการน่ะแต่เราปวารณาเอาไว้แต่ท่านไม่ได้ขออันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ เจ้าค่ะ นี่คือกรณีที่1จึงต้องมาพูดถึงกรณีที่2ที่พูดถึงว่าถ้าเราไม่ได้ปวารณาไว้ล่ะแต่เราก็ถวายอ่ะเราก็ให้ปัจจัย4ที่ควรแก่สมณะจะบริโภคนะอันนี้ก็ดีเป็นสิ่งที่ดีก็คุณก็ทำได้แต่คือบางทีเราจะไม่รู้ว่าของไหนมันจะเหลือใช้ของไหนมันขาดแคลนนะนี่บางทีเราก็ต้องสังเกตเอาถ้าบอกว่าเราไม่ได้ให้ท่านเอ่ยปากขอได้นะแล้วทีนี้ในการที่เราไม่ได้เอ่ยปากปรณาแล้วท่านไม่ได้เอ่ยปากขอแล้วเราบางทีก็ได้ทำบ้างก็ไม่ได้ทำบ้างอันนี้ก็เป็นผลเป็นอานิสงส์ของทานอยู่แล้วแต่ถ้าจังหวะไหนคุณทำคุณก็ได้ผลอานิสงส์ของทานตรงนี้จังหวะไหนคุณไม่ได้ทำคุณก็ไม่ได้ผลอานิสงส์ของทานตรงที่คุณไม่ได้ทำมันก็เป็นเรื่องของบุญกรรมธรรมดาแต่ไม่ได้มีประเด็นอะไรตรงนี้ เจ้าค่ะก็เป็นคำตอบไกลๆที่พระอาจารย์ได้ตอบให้กับคุณจันเจ้าในกรณีที่2นะเจ้าค่ะว่าไปช่วยเหลือดูแลพระภิกษุโดยที่ไม่ได้ปวารณาจะมีผลอย่างไรแล้วก็สมมุติว่าบางช่วงที่ติดขัดธุระอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ได้ไปถวายท่านอย่างที่เคยถวายเนี่ยจะส่งผลต่อชีวิตเช่นเดียวกับอุบาสกที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างไปในข้อที่1หรือไม่ตรงนี้พระอาจารย์ย้ำอีกนิดได้ไหมเจ้าค่ะว่าผลจะเป็นอย่างนั้นไหม คืออุบาสกที่อาตมายกตัวอย่างนี่ก็คือว่าเขาปรารถนาไว้แล้วเราขอแล้ว แล้วเขาจัดทําให้ได้ไม่อย่างนั้นพอเขาไม่ได้จัดทําให้ได้อย่างนั้นชีวิตของเขาก็เลยทําอะไรมันก็ไม่รุ่งทําให้อาตมาคิดถึงพระสูตรนี้ก็เลยนําเอาพระสูตรนี้มาเล่าให้ฟัง คุ ณเจ้าก็เลยปรารภอุบาสกคนเนี้ยที่อาตมายกตัวอย่างเนี่ยว่าถ้าเราไม่ได้ปวารณาล่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปทําอันนี้เป็นคนละกรณีกันเหนือไหมเพราะว่าอุบาสกท่านนั้นเขาปวารณาเขาออกตัวไว้แต่ถ้าเราไม่ได้ออกตัวไว้มันก็ไม่มีปัญหามันก็จบตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแต่ว่าการที่เราประมาทตรงที่ว่าเรากิจการงานยุ่งมากเราไม่ได้ทําบุญโดยการให้ทานเนี่ยนี่เป็นความประมาทความประมาทดีไหมไม่ดีความประมาทเป็นสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะยุ่งขนาดไหนก็ตามเถอะคําแนะนําที่อาตมาจะให้มีก็คือคุณอาจจะมีกระปุกน้อยๆเอาไว้เดี๋ยววันนี้ฉันยุ่งมากเลยแหมฉันไม่ได้ไปทําบุญที่ไหนไม่ได้สร้างทานคนเขาส่งข้อความบอกบุญมาฉันก็ไม่ได้ตอบมันยุ่งมากเอาอย่างน้อยเรามีกระปุกหรือว่าเป็นกระป๋องออมสินหรือว่าเป็นบาตรเล็กๆเอาใส่เงินเอาไว้ในการที่เราจะไปทําบุญอันนี้เราทําได้อันนี้ควรทําเราเก็บสะสมไว้เก็บสะสมไว้เราได้ทําทุกวันเลยตรงเนี้ยพอถึงจังหวะเหมาะสมเราก็เอาเงินในเนี้ยกระปุกของเราเนี่ยก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลได้ สาธุเจ้าค่ะ อันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เราสามารถเลือกทำได้ในเวลาที่เรายุ่งมาก เจ้าค่ะทีนี้พระอาจารย์เจ้าค่ะโยมมีเรื่องกลับมาการเรียนถามช่วงนี้นิดนึงนะเจ้าค่ะก็มีคนบอกว่าถ้าเผื่อเรามีเขาเรียกว่าเป็นเรือสำเภานะเจ้าค่ะถ้าเราก็จ่ายเงินไว้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะจากนั้นเราก็เอาเงินเนี้ยไปทำบุญก็เป็นคล้ายๆกรณีเดียวกันนะเจ้าค่ะ ที่ พระอาจารย์บอกแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาเงินจากเรือสำเภานี้ไปทําบุญสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันจะมีผลยังไงบ้างไหมเจ้าค่ะ การให้ผลตรงนี้มันก็จะยืดยาวเนิ่นช้าออกไปนี่คือก่อนทำไงก่อนให้ถูกไหมแต่ยังไม่ได้ให้นะอันนี้คือเราตั้งจิตว่าจะให้เนี่ยซึ่งอันนี้สงของบุญเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ก่อนให้แล้วก่อนให้ระหว่างให้หลังให้แต่ก่อนให้เรามีจิตศรัทธาระหว่างให้เรามีจิตน้อมไปนั่นคือศรัทธานั่นแหละถ้าไม่มีจิตน้อมไปหลังให้ด้วยความศรัทธาแหละถ้าไม่มีความปลื้มใจแล้วก็จะทําให้เกิดบุญในทั้งก่อนระหว่างและหลังแต่ถ้าอันนี้เราก่อนให้นะเราสะสมไว้นี่ฉันจะให้ฉันสะสมไว้ใส่กระปุกเอาไว้ใส่เรือออมสินเอาไว้แต่ใส่ไว้แต่ยังไม่ได้ให้สักทีไอ้บุญตรงจุดที่จะเกิดตรงจังหวะที่ให้มันก็จะยังไม่เกิดไงมันก็จะเนิ่นช้าไป เจ้าค่ะก็ควรจะไปถวายควรจะไปทําบุญซะใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ด้วยการให้ทานตามจังหวะที่เหมาะสมในการให้ทานตามกําลังอันนี้เป็นสิ่งดีแต่เป็นสิ่งที่ควรทํา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จบไปสําหรับคําถามที่ทางคุณจันเจ้าได้เขียนถามมาแล้วก็ดิฉันได้ถามเพิ่มเติมในข้อที่สงสัยนะคะคราวนี้ก็ขอนําท่านผู้ฟังมาในคําถามที่คุณหนุ่ยทัศนัยได้เขียนถามเข้ามานะคะก็คือจะเป็นเรื่องที่ถามมาดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือทางคุณหนุ่ยทัศนัยเนี่ยควรจะประพฤติตนเช่นไรในการทําให้เป็นทางสายกลางหรือว่าให้เป็นอุเบกขาเจ้าค่ะอันนี้เป็นคําถามใหญ่ที่ถามมานะเจ้าค่ะโดยที่คุณหนุ่ยทัศนัยก็เล่าเรื่องว่าเคยมาปฏิบัติธรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้วพอหลังจากปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกแล้วก็เดินทางกลับไปใช้ชีวิตที่ต่างแดนคือไปอยู่ต่างประเทศเหมือนเช่นเคยก็อยู่มา30ปีแล้วล่ะพอมาเมืองไทยก็ได้มีโอกาสไปเข้าคอร์สทีนี้พอกลับไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในชีวิตของคุณทัศนัยก็คือว่ามีความตั้งใจที่จะฟังธรรมแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมด้วยก็ดูว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งนอกจากว่ากลับไปใช้ชีวิตที่ต่างแดนแล้วเนี่ยก็แทนที่ว่าแต่ก่อนก็ชอบไปดูหนังฟังเพลงทานอาหารดีๆงานสังคมอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มคุณหนุ่ยทัศนัยก็เริ่มมองเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่มีสาระนะเจ้าคะก็จะไม่สนใจไปในเรื่องนั้นทีนี้คุณทัศนัยพอไปทํางานที่ต้องสื่อสารกับคนมากมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้เกิดความหดหู่ขึ้นมาในจิตใจที่ว่าเห็นผู้คนต่างๆมากมายมีปัญหาแต่พอกลับมาบ้านมาปฏิบัติธรรมก็จิตใจก็จะดีขึ้นมาอีกปิติขึ้นมาอีกเนี่ยสลับกันไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เลยได้เขียนถามมาว่ามันจะทํายังไงดีเนี่ยกับภาวะที่เกิดขึ้นของตัวเองก็เลยถามว่าทางสายกลางเนี่ยจะทํายังไงก็ให้เป็นอุเบกขานี่ทําอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ อันนี้คือลักษณะของผู้ที่จะปฏิบัติธรรมทั่วๆไปอาจจะได้พบได้เจอกันนี่คือคุณหนุ่ยทัศนัยเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของคนที่มีอาการลักษณะนี้เลย ก็คือเมื่อก่อนไม่เคยไปฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมพอตัวฉันมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วแหมมันดีมากชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงไปนะเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยในมุมมองใหม่นะมุมมองใหม่นี่ก็คือลักษณะว่าถ้าเห็นคนที่มันมีปัญหาเราไปทํางานดีลกับคนที่เขามีปัญหามีความยึดถือหรืออย่างไรอย่างหนึ่งทําให้ชีวิตเขามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกหดหู่ใจแต่รู้สึกว่าทําไมโลกมันช่างแย่เหลือเกินหรือทําไมคนนี้เขาทําสิ่งที่เป็นอกุศลเราจะมีความรู้สึกอย่างนี้ได้นะเพราะว่าเราเห็นโทษโดยความเป็นโทษอยู่เราเห็นสิ่งที่เป็นอกุศลเราเห็นสิ่งที่เป็นกุศลเราแยกแยะได้ในสิ่งไหนเป็นอกุศลสิ่งไหนเป็นกุศลเราแยกแยะแล้วด้วยความกลัวต่อบาปและด้วยความละอายต่อบาปคือฮีริกับโอตตัปปะเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นในความรู้สึกหดหู่ตรงเนี้ยจะเรียกว่าความรู้สึกหดหู่ก็ไม่ใช่หรอกคุณเตือนใจมันเป็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าฮีริโอตตัปปะนี่คือความกลัวกับความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปเนี่ยมันจึงไม่มีความหดหู่ตรงนี้แต่ว่ามันไม่ใช่หดหู่มันเป็นความกลัวต่อบาปแต่แล้วเวลาเรามีความกลัวอย่างนี้ทําให้เราขวนขวายไปปฏิบัติธรรมโดยการฟังธรรมบ้างโดยการอ่านหนังสือธรรมะบ้างโดยการคุยเรื่องธรรมะกับเพื่อนบ้างพอเรามีการสังกัดฉาฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจมันก็สูงขึ้นดีขึ้นมาก็จึงมีความเป็นปีติเกิดขึ้นอันนี้มันธรรมดาธรรมดาเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำอาตมาว่าแต่แปลว่าเราเป็นผู้ที่จับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายเห็นสิ่งที่เป็นกุศลเห็นสิ่งที่เป็นอกุศลเห็นแล้วก็รู้โทษของอกุศลนั้นก็เลยไม่เอาแล้วตอนที่คุณทัศนัยบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองแปลกๆเหมือนกันแล้วก็ดีใจที่ไม่ได้รับสิ่งต่างๆเรื่องไร้สาระต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาในใจเนี่ยตรงนี้เป็นความดีแล้วนะคุณเตือนใจเพราะมันแสดงถึงความที่เราเหนือจากสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเหล่านั้นเหนือจากการครอบงำของคนอื่นๆภายนอกอันนี้เราเหนือแล้วดีแล้วในลักษณะความเหนืออย่างเงี้ยคือเหนือจากเรื่องของที่มันเป็นโลกแต่เรื่องโลกบางทีมันมีความวุ่นวายยุ่งเหยิงคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นคนนี้ก็เป็นอย่างนี้เขามาเล่าให้เราฟังแล้วไอ้เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมันไม่มาแปดเปื้อนในจิตใจของเราเนี่ยคือเราเหนือแล้วเราดีแล้วแต่ตรงนี้มันจึงแปลกๆนิดหนึ่งเพราะว่าเราทวนกระแสของโลกได้ในการทวนกระแสอยู่เหนือจากความเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยก็เรียกหนังความเหนือโลกภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้คือโลกุตระแต่ก็ยังเปื้อนอยู่ด้วยโลกก็คือโลกิยะแต่ถ้าเหนือโลกแล้วก็คือโลกุตระแต่ว่าเราอย่าประมาทเพราะว่าอย่างไรก็ตามในการที่เรายังรู้สึกหดหู่ขึ้นๆลงๆบ้างเนี่ยอันนี้มันยังแสดงถึงความที่ยังไม่สมดุลอยู่ในจิตของเรายังมีอยู่ เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ไอ้เรื่องความหดหู่ที่เกิดขึ้นที่เราจับได้เนี่ยมันเป็นลักษณะของฮิริโอตปะตรงเนี้ยจริงๆไม่ใช่อกุศลไม่ใช่แต่ถ้ามันเป็นอกุศลเกิดขึ้นแสดงว่าจิตของเราเนี่ยบางทีมันไม่สมดุลนะยังปรับไม่เข้าที่ยังมีส่วนผสมในเนื้อที่มันยังไม่ละเอียดอยู่อันนี้ต้องอาศัยความชำนาญไงคุณเตือนใจต้องอาศัยความชำนาญในการที่เราจะทำให้ดีอยู่ในทุกๆเรื่องนั่นคือแน่นอนล่ะคุณมาวัดนั่งสมาธิหลับตาไม่สูงสิงยุ่งกับใครนี่มันดีแต่ทีนี้พอเรากลับไปในบ้านในเรือนต้องครองเรือนอ่ะบางทีก็ผัวบ้างบางทีก็ลูกบ้างบางทีก็เพื่อนร่วมงานบ้างเพื่อนร่วมงานยังไม่พอยังเพื่อนข้างบ้านอีกเพื่อนข้างบ้านยังไม่พอยังเพื่อนร่วมถนนอีกนะมันอีลุงตรงนางยุ่งยากหลายอย่างถ้าเรากลับไปบ้านแล้วคุณจะนั่งหลับตาเฉยๆแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวเนี่ยหรือไปที่ทํางานทําแบบเนี้ยเขาก็จะหาเราบ้าได้เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปทําอย่างนั้นอันนี้มันจะต้องรู้จักเทคนิคหรือว่าอุบายในการที่เราจะทรงจิตของเราให้อยู่แม้ในที่ทํางานนะเพราะว่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั่นคืออะไรคือมรรค8คืออะไรคือศีลสมาธิปัญญาคืออะไรศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันแน่ๆนอนๆมันคืออะไรก็คือข้อปฏิบัติทางกายวาจาและใจซึ่งข้อปฏิบัติทางกายวาจาใจเนี่ยมันทำที่ทำงานก็ได้มันทำที่บ้านก็ได้มันทำในรถก็ได้ทำกับเพื่อนบ้านก็ได้แต่ซึ่งไม่ได้จำเป็นจะว่าจะต้องอยู่เป็นรูปแบบของการนั่งขัดสมาธิการหลับตาแต่ไม่ใช่ในรูปแบบนั้นก็ได้ตรงนี้เราต้องหาจุดสมดุลให้เจอตรงนี้จึงเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการตามหาซึ่งความจริงนั่นคือ เรามีศรัทธาแล้วเรามีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีความพอใจในการกระทำแล้วพอมีฉันทะการกระทำแล้วเนี่ยก็มีความเพียรแต่คนที่มีความเพียรแล้วก็พยายามตั้งตนไว้ในธรรมคนที่ตั้งตนไว้ในธรรมแล้วก็พยายามหาจุดสมดุลแห่งธรรมนั้นแต่พอเราหาจุดสมดุลแห่งธรรมนั้นแล้วส่งไว้ให้ได้ส่งไว้ให้ดีแต่ซึ่งตรงนี้คือจุดที่เรากำลังปรับสมดุลของเราเองแต่บางทีคนหูมีความเศร้าเสียใจบางทีก็มีปีติมีความดีใจเอ๊ะทำไมมันยังขึ้นๆลงๆอยู่แต่ยังน้อยยังอยู่ในค ความดีเนี่ยคือถ้าขึ้นขึ้นลงลงในความไม่ดีกับความดีอันนี้ไม่ดีนะคือถ้าเราลงตามความไม่ดีเขาชวนไปกินเหล้ามาเบียดเราก็ตามเข้าไปอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีเราก็ไม่ทําอย่างนั้นใช่ไหมพอเราไม่ทําอย่างนั้นเรามาอยู่ในโซนของความดีอยู่ในดินแดนของความดีเป็นกุศลธรรมแล้วบางทีมันก็ยังขยับบ้างยังไม่คงที่บ้างยังมีความขึ้นขึ้นลงลงบ้างตามสิ่งแวดล้อมบ้างเราก็ปรับจิตปรับใจของเราให้สมดุลทำยังไงสติเนี่ยต้องตั้งไว้เลยคุณเตือนใจต้องตั้งไว้ให้ดีผูกไว้ให้เหมาะสมคือถ้าผูกแน่นเกินไปบางทีมันเครียดครัดถ้าผูกหลวมเกินไปบางทีมันหลุดหนีไปได้ก็ผูกไว้ให้แน่นแต่หลวมแล้วก็มาหลวมแต่แน่นเนี่ยหมายความว่าอย่าให้มันรัดแน่นคือไม่ให้มันรัดถึงคอมากแต ่ เงื่อนนี่ผูกให้มันแน่นๆหน่อยอย่างเงี้ยนะคือลักษณะที่เราตั้งสติขึ้นแต่การตั้งสติขึ้นนี้ก็ต้องอาศัยนิมิตเครื่องหมายเครื่องมือนิมิตเครื่องมือนี้ก็คือลักษณะของลมหายใจก็ได้ที่เราเคยฝึกมาหรือบางคนอาจจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นพุทธานุสติแต่อย่างบางทีเราอ่านเรื่องราวใดๆที่เป็นพุทธประวัติอย่างเงี้ยแม้นึกถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าจับใจอันนี้คือพุทธานุสติหรือเราเห็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้ท่านนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเปิดพูดเป็นธรรมพูดเป็นวินัยออกมาเราระลึกถึงตรงนี้นี่ก็เป็นสังขารด้วยสติหรืออาจจะไม่ใช่พระสงฆ์ก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนข้างบ้านเขามีน้ำใจให้เราแต่มีการเปิดทางให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอันนี้คือผู้ที่ปฏิบัติดีอยู่ละเป็นหมู่ของผู้ที่ปฏิบัติดีอันนี้ก็เป็นสังขารด้วยสติได้ธรรมะมีอยู่ในทุกที่คุณเดินใจอยู่ในภูเขาต้นไม้ท้องฟ้าทะเลอยู่ที่ว่าเราจะเห็นหรือเปล่าเราจะเห็นได้ต้องมีตาเราจะเห็นได้ต้องมีความเห็นทิฏฐิที่ถูกต้องตาความเห็นทิฏฐิที่ถูกต้องนี้คือสัมมาทิฏฐินั่นเองอันนี้เป็นปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องตั้งสติขึ้นให้ใจของเราเป็นอารมณ์เดียวในการที่จะมองเห็นปัญญาต่างๆเหล่านี้สติที่ตั้งขึ้นให้ใจเราเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิแล้วเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัญญาเนี่ยอันนี้อาศัยความชำนาญในการปฏิบัติเป็นทักษะอย่างหนึ่งแล้วก็มาทักษะเนี่ยก็อาศัยการฝึกฝนไงเหมือนอย่างทักษะด้านภาษาทักษะด้านการขับรถทักษะการขับจักรยานพวกนี้เป็นทักษะทั้งสิ้นแต่มันต้องอาศัยการฝึกอย่างเราตอนแรกอาจจะพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้ใช่ไหมภาษาพ่อภาษาแม่ก็ภาษาไทยนี่แหละพอไปอยู่ต่างประเทศต้องพูดภาษาบ้านเขาเมืองเขาแรกๆก็พูดจนเมื่อยมือคุณใจอาตมาก็เป็นอย่างเงี้ยไปอยู่ต่างประเทศครั้งแรกพูดกันจนเมื่อยมือเนี่ยไม่ได้เมื่อยปากนะเพราะว่าปากไม่ค่อยได้พูดแต่อาศัยภาษาใบแทนแล้วก็ต้องฝึกพูดนะฝึกจนกระทั่งผิดถูกทำไปนะผิดมากกว่าถูกทำไปจนถูกมันมากกว่าผิดนะจนกระทั่งถูกต้องที่สุดละนะฮะข้อผิดไม่ได้อันนี้คือมันดีอาศัยทักษะในการฝึกการทำนะทักษะในการฝึกการทำก็ต้องเจอปัญหาอันนี้แน่นอนคือเราไอ้ตรงจุดที่เราผิดนะเราเห็นแล้วว่าตรงนี้มันผิดไอ้ฉันโง่ตรงนี้อันนี้เราจะฉลาดได้แต่ฉันผิดตรงนี้อันนี้เราจะแก้ไขได้นั่นคือลักษณะนี้เป็นลักษณะของบัณฑิตและมีการไม่เพ่งคนอื่นแต่เพ่งมาที่ตัวเองนะว่าเราไม่ดีตรงไหนเราพยายามจะแก้ไขได้ตรงไหนปรับตรงไหนเราทําตรงนั้นแก้ตรงนั้นอันนี้มันจะดีขึ้นมาได้เราเห็นจุดที่ว่าเป็นความบกพร่องของเราเราเห็นจุดบกพร่องตรงนี้แล้วอันนี้มันดีแต่คนที่เห็นตรงเนี้ยแต่ยังแก้ไม่ได้นะก็เริ่มมีความฉลาดแล้วแสดงว่าจิตนั้นมีสติอยู่แต่คือมีสติแล้วมีสมาธิในการที่เห็นด้วยว่ามันไม่ดีตรงนี้มันผิดตรงนี้แล้วก็ทําปัญญาให้เกิดขึ้นแต่ปัญญาจะยังไม่เกิดในการที่จะละสิ่งที่มันไม่ดีได้ปัญญาจะยังไม่เกิดในการที่จะหาจุดสมดุลได้แต่จิตนั้นเห็นแล้วเห็นความไม่ดีต่างๆแล้วมันจะค่อยมีความละเอียดขึ้นไปคุณเดินใจแต่ซึ่งบางทีที่เราเห็นว่าเราดีแล้วเนี่ยผ่านไปปีหนึ่งสองปีโอ้ตรงนี้เรายังไม่ละเอียดเราก็ยังทําได้ให้มันมีทักษะความชำนาญมากขึ้นไปแล้วก็อาศัยขั้นตอนเดิมเราเดินมายังไงถึงจุดนี้มันดีแล้วก็เดินไปตามขั้นตอนเดิมนี้ต่อไปแต่หลายๆคนจะถามว่าเอ๊ะฉันปฏิบัติมาถึงจุดนี้แล้วทำยังไงต่อไปก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าจุดที่คุณอยู่นั้นมันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละให้มันเป็นไปตามเส้นทางแต่ว่ามาประมาณที่อาตมาจะยกอยู่เรื่อยก็ลักษณะเหมือนการตัดถนนนะเวลาที่คนเขาทำถนนเนี่ยเขาก็ทำตามขั้นตอนเดิมอัดดินให้แน่นนะเอาผิวยางมาตอยมาฉาบให้ดีตบให้แน่นนะแต่งทางให้เรียบร้อยนะคุณก็ได้1กิโลเมตรเพิ่มขึ้นมาเอากิโลเมตรที่2ถัดไปก็ทําเหมือนเดิมนี่แหละกิโลเมตรที่10ถัดไปก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าสิ่งแวดล้อมที่ผ่านไป แต่คุณเดินหน้าเดินหน้าไปเนี่ยอาจจะเป็นป่าอาจจะเป็นทะเลทรายอาจจะเป็นหนองน้ำอาจจะเป็นทางเหวนะเราก็ทำไปเหมือนเดิมด้วยขั้นตอนเดิมก็คือตามศีลสมาธิปัญญาที่เราตั้งขึ้นนะนี่พูดย่อๆนะศีลสมาธิปัญญาถ้าพูดรายละเอียดก็คืออริยมรรคมีองค์8นะอย่างที่เราเคยทำมาแต่ถ้าพูดย่อลงไปก็จะเป็นสมถวิปัสสนาแต่ว่าไอการกระทำตรงนี้อย่าไปติดในรูปแบบรูปแบบของการกระทำก็เป็นอย่างหนึ่งนะการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วให้มีธรรมะในการปฏิบัติอันนี้เราก็ทำไปในทำงานไปเราก็ต้องอยู่กับงานน่ะบางทีไปข้างนอกก็ต้องแต่งตัวปลาอยู่ในน้ำมันก็ต้องว่ายน้ำถ้าไม่ว่ายน้ำมันก็จะจมมันก็จะอยู่ไม่ได้เราอยู่เป็นคฤหัสถ์มีการครองเรือนก็ต้องทำหน้าที่ในเรื่องที่ต้องหกของเราให้ดีแน่นอนบางทีเรามีความเบื่อหน่ายจากการครองเรือนอันนี้มันจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราประพฤติพรหมจรรย์อันนี้ก็ดีแต่เราก็ทำให้มันมีความเหมาะสมในการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเป็นสิ่งดีเราก็หาโอกาสทำได้ในขณะเดียวกันอยู่ครองเรือนก็ต้องทำตามหน้าที่โดยความเป็นแม่บ้างโดยความเป็นภรรยาบ้างโดยความเป็นคู่ครองบ้างโดยความเป็นพนักงานบ้างเราก็ทำไปอย่างนั้น ก็คือพยายามจัดสมดุลนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่อ ย่างเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์บอกสร้างถนนนิยมคิดว่าถึงจะสร้างต่อไปเรื่อยๆก็ฝีมือในการสร้างก็จะดีขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเจ้าคะเหมือนกับจิตเราละเอียดไปเรื่อยๆแล้วก็แบ่งหน้าที่หรือว่าจิตใจของเราเนี่ยให้อยู่ในทางที่ถูกที่ควรเราเป็นคารวาสก็ยังต้องรับผิดชอบอะไรต่างๆอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมุ่งปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะหาสมดุลหรือว่าอะไรของเราได้ในที่สุดถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องอันนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าจะเป็นผู้เลิศในโลกทั้งสองทั้งในเวลานี้ที่เราทำการอยู่ในเวลาต่อไปนะถ้าบอกว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็จะมีความเลิศในตรงนั้นได ้สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์นี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสากฉาต่อปัญหามานี่ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับแง่คิดที่ดีมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายของรายการวันนี้ที่เราจะต้องปรับจิตใจเราให้อยู่ในทางที่ถูกที่ควรในขณะเดียวกันก็มีศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติไปอย่างดีถูกต้องหาความสมดุลให้กับตัวเราเองให้มีความสุขในสองโลกคือชนะทั้งสองโลกทางโลกและทางธรรมก็คิดว่าเป็นจุดที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะคะคงถึงเวลาแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะที่จะต้องขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของเราในเช้าวันนี้พร้อมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภกรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโศกเพียงแค่นี้นะคะเราก็ขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะได้ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เทศแล้วก็สนทนาธรรมะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันพรุ่งนี้ตอน5:00 เหมือนเช่นเคยค่ะจนกระทั่งถึงวันเสาร์อาทิตย์หน้าถึงมาพบกับช่วงของการสักการะเหมือนเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ